په ایمان د آباد د رښتونه جهاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد په ایمان د آباد د رښتونه جهاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد په ایمان د آباد د استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد د پاکی او سنا د چختن یو الله د تاغوت بندگان نبرگ دی په دنیا د پاکی او سنا د چختن یو الله د تاغوت بندگان نفرق دی په دنیا لارویان د توحید دخمنان د الحاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد لارویان د توحید دخمنان د الحاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد په ایمان د آباد د رښتونه جهاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد معجزه د قدرت نمونه شهادت معجزه د قدرت نمونه د غیرت مریلان پلقا او قبول شهادت رسوی چی خلزان فرسار تر مراد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد رسوی چیخ پرزان فایسار تر مراد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد پا ایمان دی آباد دی رختون جهاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد دا امت بتعمی کی ټوټي د بدن نظرانی د زانو دی د یار په لمن د امت په تعمیر کی ټوټي د بدن نظرانی د زانو دی د یار په لمن د الله خاص رحمت د الله خاص اجاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد دا الله خاص رحمت دا الله خاص اجاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد په ایمان د آباد د رښتونه جهاد استشهاد استشهاد په ایمان د آباد د رښتونه جهاد استشهاد استشهاد استشهاد زنده‌باد محبین د الله وړي لمبي په سرو په سفر د دیدار د تکبیر په نارو محبین وړي لمبي په سرو په سفر د دیدار د تکبیر په نارو سبیلنا سبیلنا سبیلنا سبیلنا الجهاد محبين د الله وړي لمبي په سرو په سفر د دیدار د تکبیر په نارو